Iubirea, de Cristian Gabriel Groman. E seara acum pe plajă, nu-i nimeni, e pustiu, doar stelele și luna mai luminează marea. Te chem prin glasul mării, cu tine aș vrea să fiu, dar nu mă auzi, sunt sigur, prea mare e depărtarea. Mă întreb ce e iubirea, de ce simt doar durere, că nu sunt lângă tine, de ce sufăr mereu? Doar Dumnezeu mai poate să-mi dea acum putere, doar El mă înțelege și știe că mi-e greu. De-a ști măcar că ție acum îți este bine, aș trece peste toate cu mult, mult mai ușor. Deși știu că e posibil să fii uitat de mine, eu te iubesc mai tare și mi-este mult mai dor. Aș vrea să te sărut, aș vrea să-mi zâmbești, aș vrea să simt căldura și în brațe să te strâng. Aș vrea să-ți mângâi părul, aș vrea să mă privești, dar asta nu se poate. Și-mi vine atunci să plâng. E seara acum pe plajă, nu-i nimeni, e pustiu, doar stelele și luna mai luminează marea. Te chem prin glasul mării, cu tine aș vrea să fiu, dar nu mă auzi, sunt sigur, prea mare-i depărtarea. De Cristian Gabriel Groman.